Jó, te mondod, akkor jó lesz. Készen fogok venni. Nem nézd, egész nap itt vagy. Itt legyek ebben a sorban. Mert te vagy itt egész nap, nem nézd, nézi tévét. Ezt a főnök, hogy akkor figyelzünk minden át. Volt benne a sugárban. Szakolj fel! Sokkal jobb, mint a bűzletűrő. Jó, Szeredében megfőztál úgy. Megfőztál, Szeredi, már? Megfőztál. Megfőztál, és akkor lepucolt az anyja. Lepucoltam alját. De se lepucoltad, nem? Nem pucoltam, mint előbb. Jól megfőztál. Sokkal jobb bűz, de nem pőztál. Jó, ja. Na, tudom nekem még egy vödör százat, akkor mindenki. Mert mondtad azt, hogy neki egy vödör. Ne igyel, amikor. Ha? Jó tetszett. Jó, mint volt, sokkal. Jó lesz így is. Ha majd ilyen a többi kis szar is fel. Ilyen macskám? honnan veszem? Ó, megúsztam a fölött macsit. És volt a cukor az összes? Nem volt. Nem mondja, hogy a szépszak is a mondja, hogy nem jó. Csak egy szár dolgot ahhoz kérni, ugye? Egyet csak a... Akkor nem tudom, hogy jó, maradtam be, akkor nem is most is beleszaggott orvosságot. Melyik? Én. Nem az, összekeverted. A durufint kell bekapnod. Az a nagy dobozat. Na, egy tüdőhorvosság, a durufint. Köszönöm be! Állva, akkor betegyte! Lesz az állak! Ha nézd, tisztára kukatos! Jó fal volt, finom volt a balasztalt, nem? Mert volt belőle pánika is, jó ideig. Meg a dolgaimba, ugye macskám? Na maradták úgy, nem? Odaadtam teged, nem emlékszett, hogy elhattam a memóriát? Odaadtam teged, ne adtam meg figyelme. Odaadtam neked utoljára. Akkor nyitva van. Rossz. Hogy lesz kéne lesz torakozni? Rossz. Kétes felé. Melyek a dolgok? Pécsi, nem, macska! Meg hol akarok? Légy szíves! Légy szíves, sit, sit! Kitalatos, sit! Kiment most? Nem igaz. Sét! Sét! Sét! Most ő nem látta. Mit mondasz? Nem lesz jó? Nem látom a macskát. Nem látom. Nem a macskát. Sics már! Sics! A humbok tavaly, az nem? Tüzelj ki vele. Ándor, felhozom neked a világ mit. Mélyre hang. Felkezdjön a melegébe. Most kell neki rólt hajtani. Gondoltam a... Hát a baj. figyelj! Elbasztam.